postrzegani wciąż żywo, barwy rzeczywistości, nienawiści, widok rodziców, pozbycie moralności, depresja, uboga egzystencja miejska. Dwóch chłopaków przywiązanych, braci, bo przyjaciół od dziecka. Kolejny dzień wędrówko po ulicach, dążenie w inne strony życia. Ucieczka z domu, gdzie nagrzany ojciec krzyża, wszystko w niebo wraca, oni na siebie obcy, lecz jak bracia z takich samych rodzin. Patologia, stani tylko na siebie, witali kolejny słudząca kątem sypia, on z podwórcach zero szkoły ciągłe. Dłanie za chlebem przez starych zaniedbanie, płacili słoną cenę bracia krwi. Emocjonalnie życi, przyszli z niczym, wychowankowie ulicy, za sobą nie jeden wyczyn. Razem silni, odważniejsi, czas ucieka, szybko mija wiek młodzieńczy. Kolejne chwile w życiu bezdomny, brudna rzeczywistość, całym światem dla młodych, daleko odeszły marzenia. Muszę nieść tą drogą poniz, losu sieroty, dla siebie całym światem nadzieją i oparcie twardo dostali. Brat za bratem pisią koło w mur cios, wyładowanie nerwów, brak siły. Porzuceni i niechciani, ten zabrudny kąt, wyrzuceni na pastwę oddani. Odczuwanie wyrządzonych krzyw za nic. Braterskie więzi, zaciśnięte pięści, wyładowanie miejskiej agresji, spisane opowieści o tych, co tą drogą przeszli. Siłę ducha razem ponad wszystko wnieśli. Tylko czysta wiara pomoże im przetrwać, ta sama krew płynąca w żyłach od dziecka. Braterska miłość wyraża tą bliskość, jeden za drugiego byłby w stanie oddać wszystko. Tylko czysta wiara pomoże im przetrwać, ta sama krew płynąca w żyłach od dziecka. Braterska miłość wyraża tą bliskość, jeden za drugiego byłby w stanie oddać wszystko. Chcieliby to zniszczyć szczurów, wyścig, takie pizdy egoiści, co klarują się na bliskich. Dwóch chłopaków, zdrowy rozum kontra brudne myśli, przeciw wszystkim z agresją, a faszyści i przeżycie. To statystyk ojca z jednym motem pole, wreszcie wątpię. Imidż stary skopiec, na koncie rówieśnicy mają lepiej. Jeden szalał szczekiem, mówił pieniądz na ulicy, drugi dostawał kurwicy bez tych priorytetów. Pomyślnie do konkretów poszły pieści, rangę zwiększył, materialnie lepszy z treści. Swoje prześli, dalej pamięć znika, jak te twarze uśmiechnięte. Ileż można na fart dawać wedle względem wzorców. To jak dosud dla nich, nikt nie kipnął palcem, by płakali, łatwo zranić. Płacz się zgadali, cała reszta na nic, wstęga granic pęka. Kamuflaż jak make-up, co znaczy udręka. Noce w lękach, kuliach, smutek się pamięta. Braterskie więzi, zaciśnięte pięści, wyładowanie miejskiej agresji, spisane opowieści o tych, co tą drogą przeszli. Siłę ducha razem ponad wszystko wnieśli. Tylko czysta wiara pomoże im przetrwać, ta sama krew płynąca w żyłach od dziecka. Braterska miłość wyraża tą bliskość, jeden za drugiego byłby w stanie oddać wszystko. Tylko czysta wiara pomoże im przetrwać, ta sama krew płynąca w żyłach od dziecka. Braterska miłość wyraża tą bliskość, jeden za drugiego byłby w stanie oddać wszystko. Śledztwo tych więzi, kalectwo umysłu nie oszczędziłoby nawet pomysłu, by nadać temu wystrój bractwa. Z daleka od robactwa, warstwa, miłość i wiara, starali się bracia razem bez poparcia naraz. Że też może tak pokarać los, wzrost wiary w cuda. Pierwsze przedsięwzięcie na oriencie, drugi pierwsza próba. Mocno wierząc, że się uda, dramaturgia braci wiary. Nie powróć się tego odbicia, szybki podział kary. Narysowany szkic zdarzy, starzec się zaczął bohater. Zatem natychmiastowany szkicu jest spotkanie z bratem. Dawniej byli wariatami, dzisiaj Bogu winni. Przed laty nie mieli wyboru, pola tak powinni. Umijmy rozgrzeszenie, niecodzienne wydarzenie. Wspólny spacer po terenie zbrodni, motywem przewodnim. Zgodni co do odporności na pokusy, umysł ma suwa przymusy działań. Przegapacie braci mimo obu stronnych starań. Braterskie więzi, zaciśnięte pięści, wyładowanie miejskiej agresji, spisane opowieści o tych, co tą drogą przeszli. Siłę ducha razem ponad wszystko wnieśli. Ta wiara pomoże im przetrwać, ta sama krew płynąca w żyłach od dziecka. Braterska miłość wyraża tą bliskość, jeden za drugiego byłby w stanie oddać wszystko.